Música galega, pero temos que baixala para poder conectar directamente coa nosa correspondente. Hoxe se fai de... Fai de correspondente, non? Sí, sí, sí, vamos a... Desde Santa Coloma. Ah, sí, vamos a ver. Boas tardes, Laura. Boas tardes, Xuli e Armando. La Mela. Non sei se está. Sí, sí, sí, sí, sí, está. Non sei, os tres. Sí. Sí, sí. Bueno, estamos todo equipo completo, é dicir que ahora mismo estamos todos. Ahora sí. Bueno, graciñas por facernos de colaboradora responsable dun evento que estades a facer aí en Santa Coloma, non? Nada, home, teño que pedir perdón porque te estou un pouco afónica. Bueno, no sentimos-te sin afonía, ¿eh? ¿Sí? De verdad, sí, sí, bueno, sí. Bueno, mellor, mellor. Sentimos-te moi ben. Bueno, así un poquinho nasal, pero bueno, eso... Bueno, pero eso é normal. Aquí, pues, si ves a Armando... Por además, esto, Armando, felicidades, que é o teu cumpleanos. Ahí, gracias. Ahí, ahí. Sí, sí, xa entrou no... Sí, sabes que a suma dos anos dos tres chega aos 200. Estamos nos 200, xa. Sí. Claro. Como digo eu, non falemos de anos, que aquí hai moito que contar. Eso, eso. 200. Sí. Bueno, contanos, a ver, como vai esa gran festa que empezou onte, non? Empezou o venres. O xoves. Exactamente, o xoves xa. Claro, porque como fixemos, bueno, como onte foi festa, sí, claro. Empezou, bueno, o miércoles hubo algunha actuación, pero era de xente aquí de Santa Coloma, sabes, era máis, non había actuacións galegas, pero empezou o xoves, empezamos nós, onte tamén, e hoxe, bueno, hoxe tivemos a Cornellá pola mañá, a Rosalía de Castro, esta mañá se veron aquí actuando. Despois, bueno, o xantar campestre que facemos todos os anos e agora mesmo están actuando a Garimos de Badalona. Ah, moi ben, estupendo. Sí, sí. E agora, daiki nada, que por eso lle dixen a Mar que tiña 3-4 minutos, actuamos nos outra vez o grupo de teatro de Santa Coloma. Ah, moi ben. Sí, de Airiños? Sí, de Airiños, sí. Vale, vale, que hai niños da nosa Galicia e a que sí. Está precisamente a celebrar non sei quantos 20... 32 anos. Ah, vale, vale, máis de 20. Sí, sí. 32 anos. Casi sí, tantos sí, como sí. A ti. Tinder es máis nova. Bueno, ainda non me quedan. Por eso, Tinder es máis nova. Pues, digo... Pero bueno, a verdade é que moi ben. Tamén é verdade que fixo moitísima calor. Sí. Sí. Vale, o tempo axuda, pero preferiríamos que fixera un pouco máis de... ¿sabes? Sí. Para os que actuades. Mañá, para... Incluso para os rapaces de Cornellá, estaban esta mañá todos vestidos, e facía moitísima calor, moito sol, pero bueno, a verdade co tempo que se manteña así e que dure ata mañá. Claro, para poder rematar ben. Eso. Bueno, e entonces, oxe, en Santa Coloma de Gramanet, aí nese parque tan fermoso que cada ano facedes o mismo nese parque. Sí, no Parque Europa. Europa, sí. Pois, tedes pola mañá tivestes actuacións dos grupos, e pola tarde, agora? Sí, agora están actuando xa, como che dixen, a Garimos de Badalona, despois ven o grupo de teatro de Airiños, e logo, bueno, a orquesta desde Lugo e un dúo. Un dúo musical. Sí, sí. E mañán?